Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bijna 2 weken na de staatsgreep is in Niger een verzetsbeweging opgericht. De leider is een voormalige Touareg-rebellenleider en oud-minister. Meerdere politici zouden zich hebben aangesloten bij de beweging. Ze willen dat de democratisch gekozen president Bazoum terugkeert als leider van het land. Sinds de coup wordt internationale druk uitgeoefend op de junta om Bazoum weer aan te stellen. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS had gedreigd met militair ingrijpen, maar de junta gaf geen gehoor aan hun eisen. Morgen spreekt de West-Afrikaanse landen opnieuw over de situatie in Niger. Door een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui zijn gebouwen in de beroemde historische stad Lahaina verwoest. Vanwege de brand zijn mensen in paniek de zee in gevlucht. 12 mensen zijn uit het water gered, meldt de Amerikaanse kustwacht. Scholen zijn vanwege de brand gesloten, meerdere mensen zijn geëvacueerd en zo'n 2000 mensen zitten vast op de luchthaven van Maui. Ook op andere Hawaïaanse eilanden zijn problemen door bosbranden. Op Big Island worden 200 huizen bedreigd door het vuur. Reizigers kunnen niet worden ingeënt tegen hondsdolheid. Door leveringsproblemen bij 2 producenten is er een tekort aan het vaccin. Het hondsdolheid- of rabiesvaccin dat nog wel beschikbaar is, wordt gereserveerd voor mensen die tijdens hun reis een incident hebben gehad en een nabehandeling moeten krijgen of afmaken. Wereldwijd overlijden volgens de GGD ieder jaar zo'n 60.000 mensen aan hondsdolheid. In Nederland komt het virus niet voor. De Nederlandse handpijkers hebben op de wereldkampioenschappen de tijdrit gedomineerd. Nederland won in Schotland 5 gouden en 1 zilveren medaille. Jetse Plat prolongeerde zijn wereldtitel in de zogenaamde H4-categorie. De parawielrenner en triatleet heeft al 10 wereldtitels op zijn naam staan. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen zon en wolkenvelden en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Mensen die zijn omgereden voor de fileproblemen aan de zuidkant van Amsterdam staan nog in de file op de N196 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn. 20 minuten vertraging voor de aansluiting met de N201. En op de N201 vanuit Hoofddorp naar Hilversum 10 minuten vertraging bij Meidrecht. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Deze week in de bonus, AH verse pasta, 1 plus 1 gratis. Alle AH hamburgers, 2 stuks per pak, 1,79. Alle AH kiesjes en pies, 2 stuks, 5 euro. En een 2-persoons Tutti Home dekbedovertrek per stuk, 19,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Morgen bij Human, de tweedok, Yazidi-vrouwen. Ze overleefden de hel van de Islamitische Staat. Volgens een oud Yazidi-gezegde zorgen vrouwen ervoor dat de zon opkomt. Hoe worden deze vrouwen weer een dochter van de zon? Yazidi-vrouwen, dochters van de zon. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. We gaan weer krassen bij Albert Heijn in de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een 2e bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig 1 grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gastpresentator van vandaag kennen we vooral als die krullenbol van Podium Witteman. Floris Corti. In het komend uur gaat hij op zoek naar de geheimen van de oet, in het Nederlands bekend als de oet. Samen met de vrouw die haar instrument meenam uit Damascus en die onlangs haar debuutalbum presenteerde, Distant Roots. Hier is Jawa Manla. Kunststof. Ja, en niet één krullenbol hier vandaag, maar eigenlijk twee. Want jij hebt toch ook mooie zwarte krullen? Inderdaad, zijn dat je eigen krullen, Jawa? Ja, echt natureel gewoon. Oké, helemaal natureel deze studio. Nou, ja. Welkom bij Kunststof. Dank je wel. Mijn naam is Floris Corti. Ik ben hier vandaag als gastpresentator. En ik zit hier samen met iemand van wie ik enorm fan ben. Weergaloze muzikus, Jawa Manla. En ik hoorde haar 5 jaar geleden voor het eerst met deze muziek van Caravan. Zo heette de band. Ja, en ik was gelijk gefascineerd door dat instrument, die oet, door haar muziek, ook door haar stem. Ze kan hartverscheurend mooi zingen, dat gaan we straks ook nog horen. Maar ik was ook gegrepen door haar achtergrond. Want Jawa komt uit Damascus, Syrië, en moest als 16-jarige rising star haar eigen land ontvluchten. Ze kwam via Egypte en Turkije in Nederland terecht. Nou, en nog in het AZC werd ze al ontdekt door de Nederlandse muziekscene. Iedereen wilde met haar spelen. Iedereen dook bovenop haar. Ze werd met open armen onthaald op het conservatorium van Rotterdam. Maar achter dat succes en achter die energieke en stralende verschijning op het podium, ja, schuilt ook pijn en trauma. En dat bracht haar tot een studie muziektherapie. En nu ook tot een album Distant Roots. Een beetje een muzikale autobiografie is. Misschien ook wel een soort therapie. Nou, hoe het ook zij, vrijdag staat ze met het programma in het Concertgebouw in Amsterdam. En vandaag is ze hier bij Kunststof bij ons met haar oet, met haar stem. Ook nog een geweldige collega-muzikus met wie je straks voor ons gaat spelen. Jawa, wat fijn om hier samen met jou te zijn. Ja, dankjewel. Laten we meteen met de vreugde, de liefde, de blijheid beginnen. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent vorige maand getrouwd, hè? Inderdaad, ja. Net terug van huwelijksreis? Ja, een beetje vakantie en plus huwelijksreis. Dus, waarom mag het niet gewoon een huwelijksreis zijn? Ik weet het niet, want we hebben het al eerder gepland. Okay. Voordat we hebben gepland dat we gaan trouwen. Dus die vakantie was voor de trouwfeest. Ja. Ken je de Nederlandse uitdrukking witte broodsweken? Nee, die ken ik niet. Dat zijn de eerste weken nadat je getrouwd bent. En alles is fantastisch. En je straalt, je loopt op wolken. Voel je dat zo? Ja, natuurlijk. Ja. Heerlijk. Gewoon liefde. En je echtgenoot is ook nog meegekomen vandaag, hè? Ja, inderdaad. Ongepland ook. Dus, maar ik ben heel blij dat hij hier is. Onafscheidelijk. Je hebt een tegel voor jou liggen. Die tegel die is net zo wit als de trouwjurk die ik op je foto zag. Oh. Maar de bedoeling is dat je daar aan het eind van deze uitzending een spreuk, een motto, een goede raad opschrijft. Ja. Dus daar kun je, we hebben een klein uur, daar kun je rustig over nadenken. Ja. Maar ik wil je vragen om ons eerst mee te nemen naar waar jouw distant roots eigenlijk begonnen. Damascus, de stad van je jeugd. Ja. Wat als je daar die stad voorstelt, wat ruik je, wat hoor je, wat zie je? Ik had altijd een gevoel gehad tijdens mijn leven, nadat ik gevlucht was, dat ik iets mis. En het was voor heel lang niet echt duidelijk wat ik precies mis en wat ik voel. En heel vaak was ik verdrietig en ik wist niet waarom, maar in de achtergrond wel een beetje. Maar ik wilde niet toegeven, want als je gewoon verdrietig blijft, dan kan je niets iets doen in je leven. En dat gevoel, ik was niet echt aan toe om het verdriet te voelen dat je niet meer in je eigen thuis kan zijn, dat je niet meer in je eigen land kan zijn, dat je niet meer die jasmijngeur kan ruiken die je overal was in de stad en dat je niet meer jouw oud-docent kan ontmoeten. En gewoon, alles was heel zwaar. En opeens kwam ik het idee om muziek te gaan combineren. Dus ik heb eerst gewoon over die herinneringen, die gevoelens erover nagedacht. En ik vroeg me af als muzikant hoe het voelt in de muziek. Dat ik niet meer daar kan zijn. En dat ik het gevoel heb dat ik ontworteld ben. En dat ik weet dat ik misschien nooit in mijn hele leven terug kan gaan naar Syrië, waar ik ben opgegroeid. Dus vandaar kwam het idee van Distant Roots. Ja. En daar gaan we vandaag een paar stukken van horen, die eigenlijk ook over verschillende fases uit jouw geschiedenis gaan. Ja. Het eerste wat we straks horen, dat gaat over jouw jeugd in Damascus. Ja. Had jij een goede tijd? Had je een fijne kindertijd? Ja, ik had eigenlijk een hele fijne, energetieke kindertijd. Ik zat op balletschool, op sportschool, op muziekschool, op en dan zijn Franse school. Dus mijn moeder bracht me echt overal heen. Oh, wow. Dus een stressvol schema, de hele week vol. De hele week vol. Mijn vader werkte elke dag, mijn moeder ook. Dus ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar muziek was gewoon echt daar in mijn leven sinds ik geboren was. Want mijn vader speelde de oud, mijn instrument, maar gewoon als amateur. En hij heeft altijd voor mij gezongen. En thuis was altijd muziek gewoon. En mijn wat voor vader, muziek hoorde je thuis? Vooral Arabisch, maar ook soms gewoon Turks of iets die ik niet kende. Want ik was ook een kind, dus ik wist niet precies wat alles is. Maar mijn moeder vertelt altijd dat ik toen ik 6 jaar oud was, dat ik begon met zingen. Gewoon, ik ging alles wat ik hoor, ging ik zingen. En ook die melodieën en die tekst zeggen. En ze waren echt verbaasd van, oké, zij hoort iets en zij kan gewoon zingen. Dus toen wisten ze, oké, zij is echt, zij heeft iets met muziek. Dus laten we proberen om naar muziekschool te gaan. Maar ik begreep dat jouw moeder het liefst wilde dat je ballerina zou worden. Ja, dat was haar droom, dat ik gewoon een ballerina word. Maar toen ik 15 jaar oud was, heb ik besloten dat ik toch niet op het podium wil staan als danseres, maar meer echt als muzikant. En op mijn 15e wist ik heel duidelijk dat ik gewoon conservatorium wil gaan studeren. Dus dat was mijn droom eigenlijk. En waarom koos je voor de oud, voor dat instrument? Ik denk ten eerste omdat mijn vader dat heeft gespeeld. Dus de klank van het instrument was voor mij iets gewoon lief en moois. En zij hebben mij gevraagd, wat voor instrument wil je spelen? En toen zei ik meteen de oud. Maar mijn vader was van, nee, je moet misschien iets anders kiezen. En je kent alleen de oud, dus ga maar naar andere instrumenten luisteren. Maar ik was, nee, ik wil echt de oud. Ik voel me veilig. En ik voel me gewoon heel blij als ik dat instrument hoor. Dus toen was het de oud meteen. Even voor, ik denk toch best wel veel mensen die denken de oud. Ik heb er wel eens van gehoord, maar hoe leg je aan Nederlanders uit wat een oud is? Ja, heel moeilijk, maar het is een gitaar met een buikje van achter. En dan heeft 6 dubbele snaren. En in mijn rechterhand is er een blacktrom. En ja, het is een snaarinstrument. En dat in simpele woorden. Ik vind een hele goede beschrijving voor mensen die het nog steeds niet voor zich zien. Op nporadio1.nl is de webcast ook te zien. Dus dan kunnen we straks je ook dat zien bespelen. Ja. Die Oetje gaat straks Leila voor ons spelen. Wat horen we daarin terug? Jullie horen die stappen die ik heb genomen met mijn ouders naar de muziekschool. Het drukke schema van. Het drukke schema, maar. Club naar club. Ja, inderdaad. Maar ook heel veel energie en heel veel liefde voor de muziek. Want ik was altijd zo blij als ik op de muziekschool ben. Dus ja, een kleine meisje die haar moeder of haar vader haar hand vasthoudt om naar de les te gaan. Wat een mooi beeld. Ja. Maar mag ik je vragen om naar je oet te lopen? Ja. Om ons mee te nemen naar die jeugd in Damascus. Je bent hier vandaag samen met Elif Janvesa Gündüz. Een fantastische kemençe-speler. Dat is, ook om maar even te beschrijven, een klein peervormig instrument. Dat hou je op één knie. En met je andere hand strijk je dan de snaren. En daarmee gaan we luisteren naar het Damaska van Jawa's jeugd, Leila. Zo, mooi. Djawa Manla en Elif Chonvesa Gündüz, die hier met volle glimlach aan het spelen zijn. Het leek alsof jullie elk moment in lachen uit konden gaan barsten. Ja, het gewoon, we hebben heel veel dezelfde energie. Dus wij doen soms hetzelfde ding als we gaan spelen. Dus dan moeten we erover lachen. Dus... Ja. Ik zag ook wel dat ontroerende beeld van inderdaad een kind, een jeugd... Aan de hand van liefdevolle ouders. Ja. Je ouders zullen ook wel ontroerd zijn geweest toen ze dit stuk gehoord hebben. Ik denk het wel. Zij zijn altijd heel ontroerd. Ja? Met alles wat ik doe, heel veel emoties. Dus ja, alles is gewoon heel mooi voor hen. Zat er in jouw gezin, in jullie familie, je hebt ook nog een jongere zus, zat daar veel gevoel, veel emotie? Of, Ja, het was. Ik heb heel best emotioneel ouders en heel zorgzaam. Dus zij zorgen echt enorm veel. En alles wat ze doen is gewoon voor hun dochters. En ja, mijn moeder, alles wat ze heeft gedaan, zeg maar in haar leven, is gewoon Jawa en Shaza. Gewoon. Haar dochters waren het belangrijkste voor haar. Dus ja, ik ben opgegroeid met emotionele ouders. En dat ze heel lief zijn, heel zorgzaam. Dus daardoor ben ik heel dankbaar voor. En dan lijkt het me verschrikkelijk moeilijk als ouder. Wanneer je de liefde en zorgzaamheid wil bieden aan je kinderen. Als je land dan in oorlog raakt. Ja, inderdaad. Dat was gewoon voor mij heel pijnlijk om te zien hoe mijn ouders erover voelen. Voor hun was het natuurlijk nog moeilijker dan mij. Want ik was nog heel jong toen ik Syrië heb verlaten. Maar zij hebben hun carrière, alles, hun huis en hun familie, alles achtergelaten. Dus voor hun was het echt altijd en nog steeds extra moeilijk dat ze dat moesten doen. Maar ze zijn ook enorm dankbaar en blij dat ze nog steeds met ons zijn. Ja, want in 2011 begon de burgeroorlog of de opstand en dat, ja. In Syrië. En dat is uitgelopen op een gruwelijke en bloedige burgeroorlog. Ja. Met 500.000 slachtoffers, heel veel burgerslachtoffers. Ja, inderdaad. Maar jouw ouders hebben voor mij best snel besloten om te vluchten. Ja, want zij wisten dat het gewoon niet goed zou gaan. En mijn vader was ook tegen het regime. Van president Assad. Ja, van Assad. En zij waren gewoon niet mee eens dat de hele stad wordt gebombardeerd en dat ze mensen doodgaan. En mijn vader werkte bij de televisie en bij de radio, dus hij was best bekend. En hij moest iets gaan zeggen op die tv. Van oké, je moet dat gaan zeggen. Of als je dat niet gaat doen, dan gaan we iets met jouw familie doen. Dus hij was echt under pressure altijd. En op een gegeven moment dacht hij, ja, ik moet hier weg. En ik wil niet hier zijn voor mijn kinderen. En hij was gewoon heel verdrietig over wat er met het land gebeurt. Voor een president of voor een dictator. Dus, wat kreeg jij zelf mee van die situatie? Ik was als een kind ook heel erg tegen het regime. Dus ik heb soms het idee dat ik niet echt een normale kind was. Want ik was echt bezig met politiek. En wij moeten onze land beter maken. En bla bla bla. Dus, en toen was je 14, 15? Ja, 14, 15. En ik ging dingen schrijven op Facebook. En mijn hele familie waren van, ja, dat moet weg. Je moet niks schrijven op Facebook, want anders heb ik problemen. En mijn familie ook. Dus ja, ik heb alles meegemaakt. En natuurlijk was ik ook bang. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, wij zijn de nieuwe generatie. Dus wij moeten iets doen. Maar nu denk ik altijd van, ja, het is iets echt groot. En ik als persoon vind ik het heel jammer dat ik niet echt iets kan doen. Want het gaat niet meer over die mensen die daar zijn, maar het is echt een enorm politiek spel waar ik heel verdrietig van word. Kun je nog herinneren het moment dat je ouders vertelden, we gaan vluchten? Ze hebben niet echt gezegd. Want mijn vader had toen ook problemen in Syrië, dat het moeilijk was om te gaan reizen. Dus binnen één week eigenlijk, ze hebben alles ingepakt en meteen vertrokken. Dus ik was niet voorbereid, ik was op school. Ik heb gewoon geen dag gezegd tegen mijn vrienden. En geen dag gezegd tegen mijn familie. Dus het was een hele snelle beslissing, maar dat moest gebeuren op dat moment. Ja. Kon je je oet meenemen? Gelukkig wel. We hebben echt een paar kledingstuk genomen en onze instrumenten. Zo. Ja, dat was het. Ja. Ja. Dus zijn jullie naar Egypte gegaan? Naar Egypte, want we dachten, ja, het blijft. We blijven daar een paar maanden en dan wordt het weer goed. Oh ja. Dus we hebben niet eens onze winterkleding of foto's of wat dan ook meegenomen. Want wij wilden gewoon terug. We blijven 2 maanden, 3 maanden en dat is het. Ja. En dat was gewoon de situatie van heel veel andere mensen die gewoon ergens heen zijn gegaan met de hoop. Ja, het blijft niet heel lang. Ja, dus jullie vluchten eigenlijk zonder te weten dat jullie echt definitief vluchten? Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou heb je in Egypte, daar ben je wel doorgegaan met je oetstudie. Ja. Je bent daar op een prestigieus instituut terechtgekomen. Ja. En je hebt 12 uur per dag gestudeerd, begreep ik. Ja, het was een plek, echt heel mooi, in Cairo, in oude Cairo, in de stad. En daar kon je gewoon zolang je wilt gaan oefenen. En het heet Arabic Oud House. En er was een docent, een oedespeler. En hij is ook heel bekend in het Midden-Oosten. En elke avond is er een open repetitie waar alle studenten deelnemen aan de repetitie. En dan gaan we samen spelen. Alleen maar oets. Dus er zijn 50 studenten. Klinkt dat goed, 50 oets met elkaar? Nee, zeker niet. Maar het was gewoon enorm mooi dat je het gevoel hebt dat je iets aan het doen bent met anderen erbij. En was dan 12 uur studeren, was dat vrijwillig? Of was er een enorme druk om heel hard te oefenen? Nee, dat was echt, als je daar wilt zijn op die plek, dan moest je eigenlijk dat doen. Maar ook de oud spelen voor mij was een manier om mezelf uit te drukken. Om gewoon niet na te denken over wat er gebeurt. En ja, het was gewoon een soort dat ik weg wilde van wat er toen aan het gebeuren is. En had je in Damascus een even goede opleiding kunnen krijgen als daar in Egypte? In Damascus was ik nog jonger. Dus ik had echt hele goede docenten. Maar in Cairo was het gewoon nog niet beter, maar gewoon er was meer kans Ik bedoel eigenlijk, zou je bijna, hoe wrang het ook klinkt, kunnen zeggen dat omdat je vluchtte naar Egypte, dat het voor jou als muzikus een voordeel bracht? Ja, inderdaad, want Cairo is gewoon beroemd, de stad van Arabisch muziek. Dus ook vroeger, alle artiesten gingen naar Cairo om gewoon daar te zijn en daar concerten te geven. Dus speciaal die plek ook was een droom voor mij. Om daar te gaan studeren sinds ik 12 jaar oud was. Dus ja, een geluk bij ongeluk, kan je zeggen. En daar ben ik echt heel erg opgegroeid als muzikant. Ik heb enorm geoefend. En ik heb heel veel muziek gedeeld met anderen. Dus van, ik heb de oud geleerd van verschillende perspectief. Dus niet meer alleen het Syrisch manier van spelen, maar echt meer het Irakees manier, stijl. Want mijn docent kwam uit Irak. En heel veel andere Egyptische spelers en echt die traditioneel, maar ook het moderne manier van oud spelen. Dus het was gewoon een nieuwe wereld voor mij. Ja. Vervolgens ben je uiteindelijk via Turkije in Nederland terechtgekomen. Ja. Maar jouw moeder, wat je eigenlijk al vertelde, dat die alles voor jou en je zus over had. Ja. Zij is vooruit gegaan. Zij is met de boot vanuit Turkije naar Europa gevlucht, toch? Klopt, ja, klopt. Vanuit Alexandria. En dan was ze 12 dagen op die boot. En wij wisten eigenlijk niks of ze nog steeds leeft. Of die boot was verdrongen. Ja, gezongen. Dus wij wisten het niet eigenlijk. Wist je wel dat je moeder met de boot naar, ik denk Griekenland? Ja, naar Italië. Italië, ja, dat wist ik wel, maar we hadden geen contact meer 12 dagen lang. Maar uiteindelijk was ze wel veilig gekomen. En ze was naar Nederland gekomen. Ik wist eigenlijk niet waar Nederland is. Ik had gewoon geen idee, wat is Amsterdam? Wat is er hier? Wat kan ik doen? Dus ik heb een beetje gegoogeld. En toen zag ik foto's van Nederland. Dus dat is gewoon wat ik wist van Nederland. En ik heb 1 jaar gewacht tot ik weer mijn moeder kon zien en dat we naar Nederland kunnen komen. Ja, met via gezinshereniging ja. Kom je hier en dan kom je in een AZC terecht. Ja, in Alkmaar. En leek het een beetje op wat je gegoogeld had? Ja, ik weet het niet meer eerlijk gezegd, want ik was zo blij dat ik eindelijk met mijn moeder was en ook met mijn vader en met mijn zusje, want er was een periode dat iedereen ergens anders was. Dus uiteindelijk waren we samen. Dus ik heb niet erover nagedacht van, oh. De omgeving maakte eigenlijk niet uit. Of daar nee. En kun je nog wel, waren er dingen waar je je over verbaasde? Of dat je dacht, wat is dat raar hier of vreemd? Dat niet, want ik was heel bang van, oké, waar ga ik studeren? Wat ga ik doen met muziek? Want ik heb een oud en waar kan ik de oud leren? Dus ik was eigenlijk heel erg gestrest en bang over mijn eigen carrière en mijn eigen instrument. En was je misschien liever in Egypte of Turkije gebleven? Weet ik ook niet. Dat is echt heel moeilijk om te zeggen. Ja, maar als ik zonder mijn ouders zou zijn, nee, dan wil ik liever in Nederland waar zij ook zijn. En waarom wilden zij naar Nederland toe? Zij hebben gehoord dat het snel gaat met de familiehereniging. Hm. En beter dan anderen. Ja. En sneller, dus daarom. Ja. Ja. Ja. En nu is dus de familie Manna is in Nederland. Ja, ja, we zijn allemaal samen, gelukkig. Hoe, ja. Hoe gaat het met de familie Manna? Goed. Ik denk het goed. Mijn zusje is klaar met haar school en zij gaat ook conservatorium studeren. En ja, mijn vader en mijn moeder zijn heel blij om met ons te zijn. Ja. En dat ze ons kunnen zien. Ja. Ja. En weer af en toe hand in hand naar alle concerten en alle opleidingen en cursussen. Ja. Ja. Altijd. Hoe waren je ouders bij je bruiloft? Heel blij. Ja, echt heel blij. Het bijzondere is dat jij volgens mij de snelst mogelijke carrière op muzikaal vlak in Nederland hebt gemaakt. Want al na 4 maanden stond je in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Beroemde muziekzaal. Hoe was dat? Ik heb al eerder met de Nederlands Blazers Ensemble gespeeld. En toen was het in november. Dus ik was echt 2 maanden in Nederland. En toen heb ik een tour met hun gehad. En ik wist niet wat Nederlands Blazers Ensemble is. Iemand heeft me gevraagd. Ik was naar de repetities. Maar ik was echt onder de indruk. Ik was 19 en ik heb zoveel muzikanten gezien. En met zoveel muzikanten gespeeld. Dus ik heb het niet gerealiseerd, zeg maar. En toen hebben ze mij gevraagd, wil je in het Concertgebouw spelen? Dus ik wist niet wat het Concertgebouw is. Ik zei, ja, natuurlijk, ik kan spelen. En toen was ik in het Concertgebouw en ik dacht, oh, ik moest voorbereiden, zeg maar. Want wat is dit? Waar ben ik? En het was echt iets die ik nooit heb verwacht. En ik heb ook niet verwacht dat ik zo snel concerten kan geven. Dus ik denk dat het gewoon een hele mooie stap was. Die, ja, een licht in mijn donkere tijd, zo noem ik het. Ja. Mooi, ja. Ik wil straks meer weten hoe het was in dat licht. Maar we gaan eerst naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die worden ons gebracht door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Rusland stuurt meer militairen naar zijn grenzen in het westen. Dat gebeurt, zegt defensieminister Shoigu, omdat buurland Finland lid is geworden van de NAVO. En ook het aanstaande lidmaatschap van Zweden speelt mee. Reizigers kunnen op dit moment niet worden ingeënt tegen hondsdolheid, want er is gebrek aan vaccin. 2 producenten hebben leveringsproblemen, zegt de GGD. Hondsdolheid of rabies komt in Nederland niet voor. In Niger is een verzetsbeweging opgericht die pleit voor terugkeer van de afgezette president Bazoum. De leider, een oud-minister, is een voormalig aanvoerder van Touareg-rebellen. Sinds de coup van 26 juli wordt er internationale druk uitgeoefend op de militairen in Niger om Bazoum weer aan te stellen. En ten noorden van Oslo zijn 1000 mensen geëvacueerd na het bezwijken van een stuwdam van een waterkrachtcentrale. In Noorwegen en andere delen van Scandinavië is veel schade door noodweer. Ja, en hier bij Kunststof is vandaag de gastpresentator Floris Korti. En die zit samen met Jawa Manla, de Syrische oetspeler, die in 2015 in Nederland terechtkwam en daar met een knal haar debuut maakte in de Nederlandse muziekwereld. Hoe is het om in een vreemd land met een niet alledaags instrument een plek te vinden voor jezelf? Het was natuurlijk heel moeilijk. En ik wist, ik heb nooit gedacht dat ik een carrière zou hebben hier. Waarom niet? Ik dacht, ja, het is een heel vreemd instrument. En wie gaat begrijpen wat ik speel? Want het is een andere taal, een andere toonsoort, een andere, ja, noten. Er zitten heel veel kwartnoten. Er is minder harmonie in de muziek. Dus ja, misschien als je dat hoort, dan begrijp je het niet. Maar altijd nadat ik begon met concerten geven en ik was ook bezig met mijn studie in Rotterdam. Na elke concert kreeg ik te horen van het publiek dat het echt hun raakte. En dat ze moesten huilen, maar ze weten niet waarom ze moeten huilen. Dus ik was van, wow, oké. Dus je kan wel snappen wat ik speel. Je kan wel snappen wat voor instrument het is. En altijd was het publiek heel benieuwd van, oké, wat voor instrument en waar komt het vandaan? Wat is de geschiedenis van dit instrument? Dus iedereen was altijd heel nieuwsgierig eigenlijk. Dacht je toen, misschien is er toch een muzikale toekomst voor mij hier in Nederland? Ook niet. Ik was nog steeds, zeg maar, onzeker. En ik denk na 1 jaar of zoiets begon ik met verschillende bands te spelen. En toen dacht ik, oké, hier komt wel iets. Ja, met verschillende bands, ensembles, andere muzici. Ja, en ik was heel vaak uitgenodigd met andere groepen. En af en toe was een speciaal stuk geschreven voor de oud met een kwartet of met een orkest. Dus het was echt heel bijzonder dat er dat gebeurde. En toen dacht ik, oké, ik kan hier misschien iets mee doen. En toen heb ik natuurlijk ook met Caravan gespeeld. Dus dat was een heel belangrijke stap. Een heel belangrijke muziekervaring. Ja, heel eclectische groep. Alle soorten mogelijke stijlen. We hoorden in het begin een klein stukje eruit. Inderdaad, ik heb zoveel geleerd hoe ik mijn oud plek kan geven met westerse instrumenten. Heb je inmiddels een beetje vertrouwen dat het hier gaat lukken? Ja, zeker. Nu wel, nadat ik klaar was met het conservatorium, dacht ik oké, als ik bezig wil zijn met mijn eigen project, dan hopelijk lukt het. Dus ik heb vertrouwen dat het goed komt. Nou heb je bij veel mensen, je vertelt al, en dat begrijp ik ook wel, veel mensen in het publiek tranen naar boven gehaald en die mensen ontroerd. Was er in die periode, die eerste jaren in Nederland, voor jezelf ook ruimte voor je eigen verdriet en een soort rouwverwerking? Nee, dat was eigenlijk nooit in mijn gedachten. Of ik heb nooit erover nagedacht. Want ik zat in de mode dat ik gewoon door moet gaan. Ik moet iets afmaken. Ik moet studeren. Ik moet 12 uur per dag. Ja, oefenen. Anders kan ik niet meer spelen op mijn instrument. En dus ik heb niet echt de tijd genomen om na te denken. Oké, wat is er eigenlijk met ons gebeurd? En als je de hele tijd op de nieuws hoort en als je met je familie gaat bellen, en dan gaan ze zeggen, ja, het is heel slecht. En dus je zit altijd in de situatie dat je niet echt over je eigen gevoelens kan nadenken. Want het leven was zo zwaar en het was heel snel, gewoon heel... Het ging heel snel, heb ik het gevoel. En opeens had ik zoveel concerten, dus ik dacht, oké, ik moet... niet nadenken. En het is niet goed als je na moet denken. Je bent hier en je gaat hier focussen en dat is het. Mm. Er is geen ruimte voor iets anders. Meestal komt dat dan op een gegeven moment toch heel hard terug. Ja, inderdaad. Dat is wat er heel vaak gebeurt met trauma, zeg maar. Je kan het gewoon drukken naar beneden, maar op een gegeven moment moet je gaan voelen wat je voelt en wie je bent. En moet je gewoon erkennen. Is dat moment er al? Ja, ik denk dat was tijdens coronaperiode dat ik echt rust kreeg. En wij waren natuurlijk alleen maar thuis. En dat was heel gevoelig, want opeens kwamen alle herinneringen terug. Want die tijd dat we thuis moesten zijn in Syrië, dat ik niet naar de muziekschool kon gaan en dat ik niet bij mijn familie kon gaan. We waren thuis, we waren de hele tijd bang om naar buiten te gaan, boodschappen te doen. Dus opeens was het dubbel voor mij dat ik nu weer thuis moet zijn en weer niks kan doen. Wow, dus die corona-beperkingen deden je denken aan het leven tijdens het begin van de burgeroorlog? Ja, inderdaad. En dus toen kwam er ruimte voor mij om te gaan voelen, oké, wie ben ik en waarom ben ik hier? En hoe kan ik... hoe kan ik terug naar mijn eigen roots of mijn eigen wortels? Want dit is de basis en dat is wat mij tot dit punt heeft gebracht. Dus ik heb heel veel erover nagedacht. En toen was ik ook bezig met het afstuderen. Dus ik wilde gewoon ook iets doen dat het belangrijk is voor mezelf. En niet vooral voor het conservatorium of voor mijn docenten. Dat... Volgens mij kun je ook ons muzikaal vertellen wat toen bovenkwam. Want Distant Roots, wat je zo van ons gaat spelen, gaat hierover, toch? Gaat over dat verdriet. Het gaat over het verdriet en het gaat over mijn herinneringen dat als iemand doodgaat, dat ik gewoon geen dag kan zeggen of niet bij degene kan zijn. En het gaat vooral over het afscheid nemen als iemand doodgaat, terwijl je niet met diegene kan zijn. Vrienden of familie in Syrië? Ja, vrienden of familie. Het is een Arabisch poëzie uit de 9e eeuw. En ik heb het gelezen een keer en dat heeft mij heel erg geïnspireerd. En toen heb ik een melodie bedacht voor het gedicht. En om het verdriet echt te reflecteren in mijn gevoel. Ik wil het heel graag horen, dus ik nodig je uit om weer de 3 meter over te steken. Waar Elif jou al zit op te wachten. En dan gaan we luisteren naar Distant Roots, gespeeld en ook gezongen door Djawamanda. En met een 9e eeuwse tekst uit Andalusië. Ach, zo mooi. Dank jullie wel. Elif op Kementje en Jawa op Oet en Zang. Distant Roots heet dit stuk van het gelijknamige nieuwe album. Jawa, kun je één zin uit deze tekst voor mij vertalen? Ja, ik ga het proberen. Maar de vertaling is ja, bijna iets. We zijn. Ja, er is een ochtend gekomen. Maar in die ochtend zijn we eigenlijk niet meer samen. En in plaats van onze ontmoeting komt de dood die ons niet meer bij elkaar kan brengen. Ja. Ja. Maar het is altijd heel moeilijk om naar Nederlands te vertalen. Want het is voor in het Arabisch ook heel moeilijk om de tekst precies te begrijpen. Dus het is voor mij drie stappen. Ja, maar je doet het bijzonder knap. Hoe heb je zo goed Nederlands geleerd? Ik zat op een school op de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar heb ik een intensief cursus genomen voor 1 jaar. Dus het was elke dag 5 uur. Als jij iets doet, dan doe je het ook gewoon meteen goed, hè? Ja, het moet gewoon. En ik heb altijd met Nederlands muzikanten in het Nederlands gepraat. Ik zei altijd, alsjeblieft in het Nederlands praten. Want ik wist, ik heb eerder Engels geleerd en Frans geleerd. En ik heb ook een tijdje in Turkije gewoond. Dus als je in een land woont waar je niet echt de taal kan spreken, dan ga je heel veel missen. En vooral met muziek. Ja, soms moet je echt begrijpen wat iemand bedoelt. En ik heb tegen Julian bijvoorbeeld altijd gezegd, Nederlands praten tegen mij. Pianist, ja. Waar je veel mee werkt is. Ja. Welk woord was het moeilijkst? Herinneringen. Ja. Dat was echt. Zeker als je een heel album opneemt met muziek over herinneringen. Inderdaad. Maakt het jezelf moeilijk. Ja, echt. Jawa, is muziek voor jou therapeutisch? Het was voor mij vroeger nooit. Ik heb nooit erover nagedacht dat het zo is. Maar 2 jaar geleden voelde ik echt dat als ik op het podium sta met mijn instrument, dan voelde ik mij thuis. Gewoon zonder te begrijpen waarom. Maar ik voelde mij thuis en ik voelde me connected naar mijn familie of naar mijn herinneringen. Dus het was altijd. Ja, dank je. Het was altijd een manier voor mij om, als ik verdrietig was, dat ik gewoon even op mijn instrument speel en gewoon dat ik iets heb van vroeger, dat het nog steeds met mij is. Dus als ik nu erover nadenk, denk ik altijd, ja, het was inderdaad een therapie die gewoon altijd mij heeft geholpen om door te kunnen gaan. En, ja, want ik vraag het omdat je was al afgestudeerd aan het Conservatorium van Rotterdam. Je hebt het hartstikke druk met al die verschillende ensembles, bands, soloprojecten. Maar je bent ook nog muziektherapie gaan studeren. Ja, het was voor mij gewoon van mijn eigen persoonlijke ervaring. Maar ook op het podium voelde ik dat ik nog meer connectie wil. Met het publiek of met de andere muzikanten? Nee, met andere mensen. Gewoon met andere soort groepen. Dus niet alleen het publiek en niet alleen de positief kant van muziek laten voelen. Maar ook dat ik met gevlucht mensen kan werken die ook heel veel trauma's hebben. Of gewoon met dementiegroep mensen. Dat ze gewoon niks meer kunnen herinneren. Maar toch. Je zoekt het echt op, hè? Ja. Maar toch kan de muziek iets met hun doen. En ik heb verschillende stages gelopen dit jaar in verschillende traumacentrum, maar ook andere plekken. En ik voelde gewoon dat ik de kracht van muziek op een andere manier kan gebruiken, alleen met concerten. Maar hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld als je met andere vluchtelingen dan komt te spreken of muziek gaat maken? Ja, het voelt gewoon meteen. Je voelt een connectie. En zij gaan voelen, oké, zij was eerder in mijn situatie. Dus als ik over iets ga praten, want ik voel dit en dat is moeilijk en ik kan geen Nederlands, dan zeg ik ook ja, dat heb ik ook meegemaakt en ook ervaard. Dan voelen ze opeens blij dat er iemand is die hun echt snapt hoe het voelt. Dat je bijvoorbeeld een oorlog mee hebt gemaakt. Maar is dan praten niet even effectief als iets met muziek doen? Het is effectief natuurlijk, maar als je muziek van je eigen plek kan spelen, of als je gewoon gaat focussen op over het verdriet die je voelt door de muziek, dan is het gewoon echt een stapje hoger. Dat je de pijn kan voelen in jouw lichaam. Met één noot kan je pijn voelen of kan je mooi gevoel krijgen, dan dat je heel veel erover gaat praten en vertellen. Dus muziek is echt een instrument of een manier dat je dat iets van vroeger kan brengen en dat je het kan voelen. Dat zijn dan waarschijnlijk ook wel intensieve ontmoetingen. Het is heel intensief, inderdaad. Ik was altijd gewoon, als ik thuis kwam, voelde ik gewoon dat het echt heel zwaar is. Maar aan de andere kant ben ik blij dat ik dat met anderen kan delen en anderen kan helpen met de muziek. Ja. Ja. Wat hoop je dat je in de toekomst met je muziek gaat brengen? Want dit album, dat zijn vooral herinneringen. Dat is wel een terugblik. Ja. Als je ook even vooruit kijkt, wat hoop je? Ik wil nog meer muziek gaan maken, meer stijlen ontdekken. En bijvoorbeeld, ik hou heel erg van flamenco muziek of van Indiase muziek. Dus ik wil die kant ook gaan ontdekken. Dat ik niet alleen muziek van mijn stad of van waar ik vandaan kom ga spelen, maar echt iets anders. Meer verdiepen in verschillende ideeën en verschillende verhalen. En dat ik met de muziek de kracht van de muziek aan anderen wil laten horen. Mm. En dat eigenlijk een beetje. Ja. Ja. Hoop je dat je nog terug kunt naar Damascus? Dat is altijd. Dat is echt een hele grote hoop. Maar omdat ik zie, zeg maar, hoe die politiek loopt, denk ik, ja, misschien kan ik nooit teruggaan. Dus er is altijd een hoop. Maar in realiteit denk ik dat het misschien niet gaat gebeuren. Dus, hoe zou je dat vinden? Ik weet het. Ik heb erover nagedacht. Maar Syrië is voor mij ook die plek van mijn familie, waar ik ben opgegroeid. Dus als ze straks veilig kunnen zijn, ik weet het niet, als ze oké zijn, dan ben ik ook oké, denk ik. Dat ik weet, oké, zij zijn goed en zij leven nog. Ja. Maar ja, ik zou echt misschien in de toekomst dat er een land willen hebben waar we vrij kunnen zijn, waar we muziek kunnen doen zonder alle die politieke spel, en dat we echt een vrije land hebben gewoon waar je vrij kan zijn. En dat ik mijn oedschool kan oprichten. Een oedschool? Ja. met een oedorkest met 50 oedespelers, ja. En is het zelfs denkbaar dat zo'n oedschool ooit nog in Nederland opgericht zou worden? Dat is ook een van mijn droom. In Nederland, dat het gewoon echt overal is. In Nederland en dan in Syrië. En dan kan ik wereldheerschappij met ja, ja, inderdaad. Maar in Nederland denk ik ook meer over wereldmuziek. Gewoon niet alleen maar oud, maar ook andere instrumenten. Want ik speel ook met heel veel mensen die uit verschillende cultuur komen. En zij hebben hun instrument hierheen gebracht. Dus dan denk ik altijd over een wereld de muziekschool. Wauw. Ja. Het zou me niks verbazen als het over een paar jaar ik hoop gelukt. Het. Tot nu toe is eigenlijk alles gelukt bij jou. Dus ja, dat, ik hoop het echt. Het laatste stuk wat je voor ons zo gaat spelen, dat heet Sokoen. Ja. En dat betekent geborgenheid. Ja, inderdaad. Voel je je geborgen? Het is echt dubbel wat ik voel. Want soms voel ik gewoon dat het, okay, dat het leven nu rust heeft gebracht. En dat ik me blij ben en dat ik me veilig voel om mezelf te uiten. Om te voelen wat ik moet voelen. En dat het verdriet of de moeilijke dingen die je meemaakt in het leven, dat het jou sterker maakt. Maar ook soms voel ik ook dat ik verdrietig ben en dat ik niet veilig ben. Dus dat is gewoon dubbel. Maar het is gewoon nu beter dan wat ik 5 jaar geleden of 7 jaar geleden heb ervaard. Dus, en op welke momenten voel je die geborgenheid, die Sokoen, het meest? Er zijn heel veel momenten, natuurlijk met mijn familie, met mijn vriend. Ik wil net zeggen, Moenster zit nog steeds verderop in de studio. Ja, hè? En ja, met hem en met zijn familie natuurlijk. Dus gewoon met familie zijn. En ook als ik op het podium ben, want dat had ik vroeger altijd ervaard. Maar nu is het meer duidelijk, gewoon meer sterk. Ik kan het zien en ik kan het begrijpen wat ik precies voel. Ja, ik hoop dat je ook een soort geborgenheid kunt voelen hier in deze kleine studio van NPO Radio 1. Natuurlijk, ja. Zeker met Elif erbij. Ja. Ga naar toe. We gaan nog één keer naar jullie luisteren. Sokoen heet dit stuk van het album Distant Roots. Gespeeld door Jawa Manla samen met Elif Genvesa Gundus. Op Kemenche, die zich nu weer installeert. Die spreekt geen Nederlands, dus die moest geduldig wachten tot het moment kwam. We gaan luisteren naar Sokoen. Weer glimlachen, zo mooi naar elkaar. Jawa Manla en Elif, dank jullie wel voor deze mooie muziek. Dit was Sokoen, een stuk van het album Distant Roots. Dat staat inmiddels ook op alle online streaming platforms. We hoorden daar vandaag een paar stukjes uit. Jawa, ik heb nog één belangrijke vraag voor je. Hier bij Kunststof eindigt het altijd met een spreuk op een tegeltje. Nou is de Arabische taal in ieder geval heel rijk aan spreuken en gezegdes. Mag ook in het Nederlands. Heb je iets in gedachten? Ik ben heel slecht met woorden. Dus, dat heb ik afgelopen uur geen last van gehad. Ja, nee, maar gewoon om bij een woord te komen ben ik heel slecht mee.